صورت و قریش مکی ہے۔ صورت کے بعض مقاصد: قریش پر اللہ کے انعامات اور ان کے ذمے اللہ کے حق کا بیان۔